องต้องมองเธอมีน้ำตาไม่เป็นไรอย่าไปจำวันช้ำเริ่มใหม่ส่งใจมาอยู่ไม่ไกลตรงนี้ยังมีใครร้ายเป็นแค่ฝันรักร้าวเรื่องวันนั้นสุดท้ายก็ต้องผ่านไปลมซบตรงไหล่ฉันรักษาใจที่ช้ำ เจอหัวใจ